أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokki julidi ginaaw bu nu tambale ci turu yalla tabaarak wa ta'ala no ngi ñaanal sun yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko li nu bëgg fatali rek moy bala ñuy commencé ñi bëgg teud nañu yek ci kaw étage bi ci kaw yen ñi bëgg teud noppalu yegg leen ci kaw ngeen bayyi espace bi ci suuf ak ñi bëgg deglu tafsir ci kaw yaatu na trop feexna inshallah bu ngeen démé fofu di ngeen mëna noppalu mbokk yi ñu ngi ci ramadan darsi dootul amati guddi bëcëk lay nekk lundi ba vendredi bu ñu julé tisbar ba ñu julli taksan bi iznillah tabaarak wa ta'ala luddul ñu am ngant bu bayé wakul ci suñu bop batay xam ngeen ne ñu ngi ala imran tay ñu jël ñaari aya aya 159 aye 160 ñaari aye yo xamne borom bi tabaarak wa ta'ala mu ngi ci jangal juroomi mbir bi ci ñeuk moy kamalur rasul sallallahu alayhi wa sallam al khalqi bok na ci li ñuy jang tay moy matuk bind yonenti bi alayhi salatu wassalam yonenti bi mbindef la mo xamne mo gëna mat ci mbindef yi mbindef la mu mag mbindef la mo xamne ni nit ñi juddo la juddo dafa am ay wayjur bu góor ak bu jigéen am famille bokk ci xeet ni nit ñi juddoo ñu ëmb leen juree leen noonu wasi leen noonu noonu la yonent bi juddoo sallallahu alayhi wa sallam waaye loolu lépp nag tekkiwul moo gën ci nit ñi moo ci gën a mat moo ci gën a baax mo ci gëna juk sallallahu alayhi wa sallam lol dafa bok tay ci li ñuy jang ne kamalul rasul sallallahu alayhi wa sallam al khalqi ne yenen bi bind bi ko yalla bind amul lu ci manke wala lu ci gak lepp amat lepp rafet ñaarel bi ñuy jang tay moy fadlu sahaba ridwanullahi alayhim ngeneelu sahaba yi donte ne tay ci senegal am nañu ab radio bu bes bu ubbi di saga sahaba yi ak di len mankel te gis ngeen barki dem ben way mo saga ben kilifa rek gaay bu ko ray mo njabotam waaw fi nak dañu ubi waxuma ben way moko def mais dañu ubi ben radio buy saga sahaba yi dañ jang tay ngeenelu sahabatul kiram wa kiramatihim ala rabbihim subhanahu wa ta'ala dañ jang ne ñomit ginnaw yenenbi bi alayhi salatu wassalam ñoy ñi fi gën waaw bul xalaat ne ginnaw yenenbi amna ku dëkk senegal ku fi gën de mukk ci aduna bul xalaat lool mukk bul ko def sa xel bo défé lool rek genn nga ci islam ginnaw yenenbi alayhi salatu wassalam sahaba yi ñoy ci gën lool pass pass la akhida la so fasul lool rek se ngeum baaxul ndax yenenbi moko wax yonentibi moone ma wataatil ardu ba'dal anbiya khairun min abi bakr ginnaw yonentibi ak yonenti kaw suuf ku gën abubakar dox fi abubakar ginnaw yonentibi abubakar mo gën ci xéet wi ginnaw abubakar umar non la len borom xam xam yi tagale ginnaw umar usman ginnaw usman ali bu fekke sax dafa am ñuy wuté moy digënté Ali ak Ousmane non la leen borom xam xam yi tégalé ginnaw ñoom yi debon Badr ginnaw ñooñu ñi yonenté bi roxon di ngeen dugg aljanna nonu la borom xam xam yi tégalé ñi gën ci xéet bi ndax yonenté moko wax khairun nas qarni ñi gën ci nit ñi moy sama génération ak ñi ca tégu bakérok adina di xey jari jeex mbok yi neké sahaba yi dañu am ay ngeenel neké sahaba yi dañu mag ndax ñom ñoy ñi andon ak yonent bi ñom ñoy ñi jotali won diiné fu yonent bi togon ñom ñokoy wër ñettel gis ngeen ñoñu sahaba yi amna ay kirama di ñam amna ay mandarga yu leen yalla defal do xamé yalla defal ko kenn kudul ñom bokk na ci li ñuy jang tay inshallah biiznillah moy taqriru mabda al mashura bayna al hakimi wa ahli al halli wal aqdi fil umma dinañ jang ci ay nek sunu kanam saxal gi diine saxal diiso ala ngay dugg ci dara nga diiso budé bour dafa wara am ñu muy diisol budé borom kër dafa wara am ñu muy diisol budé chef d'atelier dafa wara am ñu muy diisol ndax diiso dafa bok ci diiné ab kilifa amul droit désirer dara def ko té diisowul lol dañ ko jang tay ci ay nek sunu kanam moy ngeenelu ak ngiriñu diiso xam ngeen né yonnati bi alayhi salatu wassalam bok na ci ay waxam yim doon soñu jaam ñi pour ñi diiso mune ma nadima man istashara kuy diiso do recc mukk wala khaba man istakhara kuy istikhar do pert mukk ñaar yi ku ko dekke lo dugg mu am barke buntu bo feug mu ubbeeku do recc mukk ci sa dund moy lan diiso ak di tanlu yalla bala ngay def dara nga diiso bala ngay dugg ci mbir nga tanlu yalla ne yalla na la tanal li ngay dugg kuy def ñaar yi do recc wala alaman iqtasada kuy economiser aussi do ñak muk do nek faqir bo defé lo am boyal sa bir rek nga tal na bir bi fess rek do economiser dara do denc dara mbok yi sura moy diso islam daf ci wax daf ci soñu jam ñi ba yalla wacce ci aw sar tuddé ko suratu sura sar bi ñi disowé gis ngeen ghazwatu badr bokku na ci tax julit di gagner moy yenen ta ali sallatu wasalam dafa diso ak ñom bu dewa ben barab daldi wacc ne nañu defar armée yi kenn ci sahaba yi ne ko waw fi nak mu ne ko fi de bax na ko ko ne ko fi baxul de nañ dem ba badr bu demé ñu ñëk yegg occuper ten yi ndox yi fi ñu nek yenen ten yi ñu sakk ko su ko defé ñu noppalu am nda am na am ndox mëna naan mëna sangu mëna japp sunu non bu ñëwé day fekk mu ngi mar suñuy xex ak ñom ñu mën leena gañé bokki diso dafa bok ci kenoy islam min qawaidi sharia dafa bok ci ponki sharia wa azaimil ahkam dafa bok ci dogoy ponk man la yastasiru ahlul ilmi wad din fa azluhu wajib kep ko xamne dañ la fal biñ la falé ba paré ngay def lula neex do diso borom xam xam ne dañ la wara folli julli ñi buñu dajalowé ci benn dëkk wala ci benn gox daadi fal benn way ñu sétlu waji lepp lu muy def rek mbiru bopam la du diso kenn dañu wara dajalowat folli wajojulé lool la borom xam xam yi wax waqad qila ma nadima man istashara waman u'jiba bi ra'yihi dalla neena wax nañu ne kuy diso do reccu kep ko xamne sa xel dong mo la doy da nga sank kep ko xamne sa xel dong mo la doy mo la yem ci cyankute ngay dekk ak ko meuna don da ngay sank mbok yi bokku na ci liñuy jang tay ci ay ñaari ay yi moy fadlul azim ngeneelu dogu go xamne as-sadiqa dogu gu deggu la maqrunatun bi tawakkuli ala allah dogu go xamne kikoy def koy leunkelek wakirlu ci borom bi tabaarak wa ta'ala diine l'islam dafa bëgg julit di dogu di jël responsabilité ci ay mbir diko defal bopam yenent da dan diso waye bu dara dessu ludul jëf bir mom mo ci jitu bala ñuy dem nak da na ne kay len ñu xexi lan ngeen ci xam la nak lan ngeen yor su ñepp bare nak mom moy ne ci kanam dotul xaar kenn nak lool lañ bëgg ci ab julit muy jël ay décision muy moy tandiku njumte ci décision yi muy jël waye décision gu deug dogu gu deug go xamne julit bi daf koy bolé tawakkulu ala allah da ngay wakir lu ci yalla doga def li ngay def bokku na tay ci li julit yi manké moy atawakkulu ala allah di wakir lu ci yalla tay lol daf no manké ñu bari ci ñun duñu wakirlu ñen ñi tawakul lañuy def ñen ñi mom leneen wala keneen lañuy tek placeu yalla lolo tax diine ji daadi naxas lolo tax pass pass ci daadi yaqku lolo tax munu no nek ay julli deug parce que lutax parce que amunu tawakkulu ala allah duñu wakirlu ci yalla xolal senegal tay nu mu bari ay set kat ay gisane kat ay set kat danaka radio yi nek ci bir rew mi ñaata radio la xam ngeen ko xam ñaata radio ñu nek ci bir rew mi bande fm yi ñaata la danaka man nga wax ne genn walu radio yeb am nañ ay gisane kat yo xamne dañi dañ lay wo ka fa nek mu lay gisaneel dila setal ku gum gisane nak muno tawakkalu ala Allah muno ko ha muno tawakkalu ala Allah muno ñaata bu xaba ñone ci rew mi ñaata Allahu akbar julit su fekenteene mom amul tawakkalu ala Allah rek musiba dal nako bokku na ci li ñi jang tay mbokk julit talabun nasr min ghairi Allah khizlan di sakku ndimbal te doko sakku ci yalla gatcha la julit bu sakku ndimbal rombu yalla diko uti ci mbinde fi gatcha la julit yakal yalla rek la wara talal loxom julit yalla dong moko wara doy legi legi lañu mujjé julli ban julli lañ doon julli ha isbar biñ doon julli isbar alquran biñ doon jang ban sar lañ jang ci ñenti rakka yeb fatiha fatiha ñaata yon lañ ci wax iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ha ñent yon nga taxaw ci kanam yalla nan ko man yow rek lay jaamu yow rek lay yaakar ndeysaan yow rek lay jaamu yow rek lay yaakar ndeysaan niko xalé di woyé yow rek lay jaamu yow rek lay yaakar ngay wax lolu yalla yow rek lay jaamu yow rek lay yaakar ndeke du deug ndeke deugul Allahu akbar lo mo tax do nu jeriño julli mbok yi wallahi dañi julli ba son waye du feñ fen ndax du deug ndax wax joju soko waxe dafa wara nek dundu ci yow iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dafa wara nek dundu yalla yow rek lay jaamu Allahu akbar ci arab wax joju dafa reey ba nga xamne maf'ul bi lañ jital ak fa'il bi ak fi'l bi wax ju reey la bu ngeen di jang yeen ñi jang français dañ leen di jangal verbe sixé complément ñetté ban mo wara jitu après complément Allahu akbar gis nga fi wax ji daari ba complément bi lañ jital moy li yalla rek moko mom iyyaka yow kenn yow kot amul kenen na'budu lañuy jaam wa iyyaka yow kesse kesse kot nasta'in lañuy sakku ndimbal Allahu akbar legi nak ñukoy wax ba sonu fekk du dem mbok yi talabun nasr min ghairi Allah khislan di undimbal ci kudul yalla rek gatcha la torox tangal sa yo langar langare di uti ndimbal ci nit rek toroxal nga sa bok ana yalla ayna Allah su fi yalla nekke loy rombu yalla di dem ci kenen netali won na len ben qissa ci tafsir yi passé amna ben way bo xamne dafa teud guddii mu genti ñu ne ko demal keur diiw so demé na nga fessal magasin bi ak dundu mana jëlal ciép jëlal diwlin jëlal sukar jëlal café jëlal saabu jëlal lepp lu nit di soxla ci kër ñu ne ko na nga jël lool bo démé mu ba nga dem kër diw nga fëgg bu joggé nga jox ko li waji daadi arrière auto am def ci loolu lepp ñuko wax mu dem ba ci kër ga daadi fëgg borom kër gi ubbi mu ne ko li ci ginnaw auto bi yeb ya ko mom ubbi mal bi ne waji waccel waji di wacce ba yeuf jeex tak waji jël duggal ci magasin bam jeex tak ki indi dundu gi borom auto bi daadi jël carte visiteum ne ko am sama carte visite mi ngi ni ak sama numéro téléphone su jéxé nga wax ma indi wat mu ne ko dédé soxlawuma sa carte visite soxlawuma sa numéro téléphone mu ne ko lutax mu ne kan mo la wax nga indil ma li waji na pat mu ne kan mo la wax li nga ma indil nga indi ko waji ne ah man kay dama ka gënt rek mu ne ko yalla mo la ko wax man buma amé aajo yalla rek lay ñaan man duma ñaan nit yalla mi la téré nelaw yéela ba nga jël li indil ma yalla mom fek mu ngi fi man duma talal nit loxo yalla rek lay talal loxo est ce que ñun tollu nañ fofu buñu amé aajo bala ñuy dem ci nit ñi dem ci yalla ba paré lool motax iyyaka na'budu bi dess wa iyyaka nasta'inu dess ndeesan ben way yagul de yagul dara lima len di wax gaay dañuy genn khuruj moy ñoo ñu di genn khuruj di dem ci jakkay difa def ñetti fan yenn saay ñu def fa 40 jours yenn saay ñu def fa 3 mois waaji nak mom dañoo wara tukki te ku nekk dafa am lu mu wara participer waaji nak amul te nak tay lañ wara joxe cotisation yi gaay ñew di dajale cotisation yi ñew ba ci mom amul de ñew ba kërëm wala mu ne len awma muy len xaar len ma ñew mu dem japp julli ñaari rak dernier sujud bi mu yagg torop bim su jote di ñaan ñu dégg buntu kër gi am ko koy fëgg mais mom mu ngi sujud ñi doon jël ci cotisation yi am ku dem ubi ji buntu kër gi mu ne ana diw mu ne mu ngi ci biir ñu exi fekk ko mom mu ngi exi jaaré bi côté bëlé mu ngi julli mu ngi sujud ñu ne waji axil waji ne non dama yakamti bi mu sigue ci sudu bi daali taye selmal daali jog jox waji ñaari loxo waji da dugal loxom ci posam daali genn ben enveloppe jox ko mu ne ko li nak mu ne dañ mané na la ko jox kan mu ne dafa ne bu mo wax turam daali genn dem nda daaji enveloppe mu fekk cotisation bi li ñuy jël ci lool mo ci nek ëppul manké wu li gaay laaj lool mo nek ci cotisation lool mo nek ci enveloppe bi ëppul manké wu net lool mo tax gis nga nit bu dégg bu défaré digënté ak yalla do souffrir so souffrir rek sétal sa digënté ak yalla li fi dess amna lu dess lepp ci ñun nak suñu digënté ak suñu borom mo dess wallahi bun wolo yalla wallahi buñ ko gëmé wallahi sunu pass pass bu sellé sunu digënté ak mom wallahi sunu xel yi ak sunu xol yi buñ ci dugalul kenn kudul yalla légui ñu melni sahaba yi ni ñu melal buñ wowe yalla mu wuyinu buñ ko ñaané mu maynu buñ xettaliko ci mom mu xettalinu buñu wolo yalla jaarale wuñu kenn suñu digënté ak mom defuñu suñu xel ak suñu xol kenn kudul yalla wallahi legi buñ ko ñaané mu maynu buñ ko wowe mu wuyinu buñu xettaliko ci mom mu xettalinu jangeen histoire waji tukki won yor gele mom seuf ci ay bagage am commerçant la seuf gëlem gi ba mu fess di ñibbi dekkam ñoo ba ci all bi mu dajé ben agresseur agresseur moy kuy jël sa alal fal force waji nak bi mu dajé ak borom geleem gi daf ko nax da ko né ah man dé amna kuma andal fo jëm mu né dëkk sang ma fo la jëm kay wala té dotuma wé ah aji nako nan dem biñ né bismillah ci ben yoon rek mu né ko yoon bi ngay jaar nak waji né man fi dé la tam ma jaar mu né mo yow di xana xamo fi waji né ah kay yag na fi mu né ko fi mo gëna gaaw waji daadi baye yoon bi daadi depp and ak mom ci yoon bi mu né mo gëna gaaw ñu dox lu sore lu yag waji né ko wa yow nga ni yoon bi mo gëna gaaw mu ne ko pourtant yoon bi mo gëna gaaw de lay ñu yegg ñu doxaat lo xamne tol na ne waji mom lam doon dox rek yegg mu ne ko ah yow mbaare roluma kay nopi la nga bari wax gis nga mu commencé diko nop parce que def ko détourner jaaral ko fenen ba mu xamne waji sori na legi mu ne tul dara waji dox ba jaag rek gis ay bop geleem ak ay bop fas yu dé ay yakh fa waji commencé tit mu ne waji lan la waji nako ah yow man dé mo wax deug yalla fi nga ma jaaral xaw mu ne ko nopil xana giso yakh yi mu ne bala malay bayyi sa geleem gi yakham yu mel ni yow bala malay bayyi xolal côté bi mu xol gis yakhu nit yu dé nek waji mom rukku bobu rek la yor ku mu ray rek sanni la fofu mu ne ko bala malay bayyi sa yakh yi mel ni waji ne ko tek ma dimbali man dama njabot te dom yu ndaw la yor jeulal sama bagage yi nga bayima mu ne ko dedet bagage yi mom mako mom ma mom geleem gi ma mom limu seuf yow kay legi sa bakkan bi lañuy lijeenti te suma la baye nga dem ak may boole sama boole dañ may fekk fi reyma te man li lay liggey kon lool may mëno dem dina waxal leneen lo bëgg waay ñu ko baye mo bok même mu julli ñaari rak mu ko bismillah da jaat japp da di julli ñaari rak sujood bu mu jubi mu ne ya wadud ya zil arshil majid ya fa'alan lima yurid as'aluka bi wajhika alladhi la yuram wa bi mulkika alladhi la yudham wa bi nurika alladhi mala arkan arshik ya mughis aghisni waji fi muy sujood lay ñaan bi bi waji ñaané ñaan bi malaaka yi nek ci kaw asman ñom ñep dañoo sujood ci kanamu yalla malaaka bu nek naan yalla bayima ma dem sevi ci waji yalla daari jox ndigal kenn ci malaaka yi nako demal yow te waji bu sigé rek waji daf koy ray te mu ngi sujood malaka bi tit lan la tit comme yalla mom la jox ndigal ne ko demal nga sevi ko mu tit bala muy yek si ñu ray waji du def santane yalla biko yalla ne malaka bi dama nga sevi rek malaka yi fofu yalla ne ko dem rek mu ne waji mu ne bu ko ray mom malaka bi mu xol mu ne bu ko ray waji fi mu nek fi daal koy deg nan ne wa kene mo nan bu ko ray ku fi ne way ki makoy ray nga bi mu jege je waji ne da koy yew mu deg baat bi ne geuna jege si ne bu ko ray mu sigi jëm ji taxaw ci kanamam ne ko du yow lay wax bu ko ray daal koy bitti loxo mu dali fele daal di de malaka bi yëkëti waji mu jog taxaw waji ne ko yaay kan munako kenn la ci malaak ci mbinde fi yalla yi munako degna ñetti yon nga ni bu ko ray munako bu ñeek bi maangi malaakul a'la munako ñaarel bi maangi ci seccim asman ñettel bi la taxaw fi muné ñep dama titone ñaari ñeek yeb dama titone ko man la yalla jox ndigal bala waji dila ray motax mané ma yuuxu ko ñetti yon ne ko bu ko ray yalla neena la am man yujibul mutatarra iza daa wa yaksifu as-su yalla neena kan moy wuyu ku sonu ku wote ku o yalla ko am problème ku o yalla bo o yalla yalla wuyu la waye ñun buñu amé problème ku ñi wo duggal ci auto yi na auto bi am sok wala auto bi gring gring ci ben dodan da ngay ki ne ya mutu ki ne ya hero ki ne ya samba ki ne barke demba ken du wo yalla ben jigen dafa duggu ben saret ñuy dem ben dekk ndaw si dadi daanu ne subhanallah saret bi dafa cipp ko musu tam ko saret bi teub rek ndaw si dadi daanu ne subhanallah ñi nekkon ci auto bi nek mo muno wax señ diw nga nan subhanallah lan moy subhanallah gis nga lolo tax ñun suñu problème da fay nakare reglé parce que yalla nekul suñu dënd yi lol tax borom xam xam ni talabun nasr min ghayri llah khizlan di undimbal te wuto ko ci yalla ñu na lolu gatcha la foko mëna uti fudul ci yalla rek yaangi toroxal sa bop wal mansuru man nasarahu llah ki ñu dimbali moy ki yalla dimbali wallahi mbokk yi ku yalla dimbali kenn mënul ko dara dañuy sonal suñu bop rek bu yalla dimbalé nit lolu olofi nan sulkep du ko téré feej si yalla dimbalé ab jaamam adina bi yeb buñu andé bëgg fay waajoj wala bu ko ray wala bu ko dañuy sonal seen bop ki am ndam moy ki yalla dimbali wal makhzul man khazalahu Allah azza wa jal ki am gatcha moy ki yalla toroxal ku yalla toroxal torox nga ken mun la ta mun la sutratal ba yawm al qiyam khola senegal da ngay gis ku torox nit ñi ne dañ koy defal ndam te yalla da ka toroxal dañ ñi ne non non non bu soobe yalla da lañ la teral wala ñu jox misal ben jigen juñu ëmbël ci quartier ci koñ lan lay mbokam di wax danañ la karal dem dajale alal wala xottil ko ay yéré wala dëndal ko ngandum nak wala defal ko ngandum xew wala loolu ñooñu def yëpp lan lañ ci jublu nenañ dañ koy teral dañuy bañ ñu ne dafa torox ci koñ bi légi nak lañ ko bañ défé lool nak lañ ko toroxal kon ku yalla toroxal rek da ngay torox té torox bobu torox bu ndaw la ci aduna bu alakhira mo gëna reuy kon mbokk julit ci délo ci suñu xel ci suñu diiné xamné yalla tabaaraku wa ta'ala dafa am lu ñu jox muy qur'aan mu wara nek lu ñuy sukkandiku sunu dund yeb ñu war ka mengale ak alquran dara taxul won ñi jitu bax ludul alquran ñi ngeen di deg ñu ne dañoo bax sahaba ya tabi'in ya ñu bax ñi as-siddiqin as-suhada as-salihin ñoo ñi ngeen deg ñu ne dañoo bax xam ngeen lutax ñu bax la leen yalla teunké won dañ ci teunku falen yalla yem lo won yem le won dañ fa yem motax ñu bax kon ñu nit fi lañu yalla teunk ci téréem bi di qur'anul karim buñ ci teunko rek ñun ñëpp dañu juk kon ñaari ay lañuy jël ci waxtu yiñ fi def inshallah biznillah ñu ñaan bur yalla tabaaraku wa ta'ala mu dëgeural suñu lamiñ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ay bi nek sunu kanam muy ñaari ay yi def ñuy wax kan moy yonenti bi du sankare neena alquran kiltiru grek la neena yalla dafa joom yonenti bi demul isra wal mi'raj yonenti bi dafa jang li ci yenn la ci ay aye yalla di wax kan moy yonenti bi su fekke ñun jotuñu ko gis jotuñu xam melokanam xamuñu ko gaton la wala ku ndol xamuñu ko tangon la wala ku sedd xamuñu won ku lewet la wala ku deugar ku tar li yenn la ci ay aye yuñu yalla di wax kan moy yonenti yalla muhammad nga xamne buñu jangé ay rek dinañ mëna xam ñun ki ñu yalla roy lo koku kan la borom bi ne fa bima rahmatin min allah linta lahum allahu akbar ci yërmënde ci sa borom yërmënde bu baye ko ci sa borom la la yalla defal yow yonent bi ba nga mëna lewet noy ci ñi nga jité ñuy sahaba yi fa bima rahmatin ci yërmëne min allah bu baye ko ci yalla linta lahum kunta rafiqan bihim tuamiluhum birrifqi wal lutfi allah ci yërmënde yalla la la yalla dimbali ba nga mëna lewet ci sahaba yi ba nga mëna lewet ci ñoom di jëflante ak ñoom jëflante bu rafet ndaysan ben arab fu joge ci all ba ci khuriya ñoo fekk ñepp tok mu ne kan moy yonent bi gaay daadi waru lutax ndax laaj bi nim ko laaje ñu ne ko ñe tok ne yonent baangi fofu moy kele mu ñew ne kan moy ci yonent bi sigi ne ko man la mu ne ko dama la fas yene laaj yu tang la la ko wax de dama lay laaj yu tar te dama bëgg nga tontu ñu ne ko bismillah mune ma ngi lay laaje yalla laaji guddul len rek la ci dag est ce yalla la yoni yonti bi nako wallahi ci bur bobu moma yoni mune ko yalla moma yoni la lan la jox mu ne ñu sédé né mom yalla kenn la muhammad yalla ko yoni ñu taxawal julli juroom wor wéru koor joxé azaka aji makka wor wéru koor lol dé la ma jox mu ne ko juroom yi suma ko défé doli wu ma ci dara té duma ko ci doli dé est ce que dama di aljana yonent bi na waaw boko defé dugal janna muné ko jéré jëf ma ngi déllo lool lo nga moy indi won Allahu akbar bi waji démé rek yonent bi na sahaba yi wallahi aflaha wa in sadaqa wallahi taxena taxena budé deuguna ci lim wax taxena waye xol waaji ni muy laaje yonent bi loolu la bëggoon soxla won moy dama lay laaj waye laaj yu dang jeur kan mo ñëmé tay dem ci ben salu khalifa general anamu ñu ne mu ngare ko señ bi dama lay laaj laaj yu tang yow kan moko ñëmé dañ lay door ba nga noy billahi wallahi taala waye xol yonent lesa yonent bi joggé na di gaday joggé makka di ñew medine nek ci yoon bi ba ci ag rek mu bëgga jadd gaay nako nan jadd de buñ jaddul naska fi ñaari agresseur nga fi bul jaar ni munelen ilayhima ursiltu ci ñaar ñooñu lama yalla yoni ilayhima ursiltu ci ñoom ñaar lama yalla yoni bañ nañ ko ba ta yoon woowu dañ ko tuddé tariq muhanaini yoonu ñaar ñi toroxalaté ku fa jaar rek ñaar yoonu toroxal la ba non lañ ko tuddé ku ñew téggi yoonent bi ñew ba ci yoon bi gaay ne ko téggil mune len ilayhima ursiltu ci ñaar ñoonu lama yalla yoni gis ngeen yoonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla moy wax kan moy yoonent bi mune ko ci yermande bu baye ko ci yalla yalla defal lako yow yonent ci nga meuna dajale tay gaay yi ci sawet fa bima rahmatin ci yermande min allah bu baye ko ci yalla lin talahum nga noye ci kanamu jam ñi walau kunta so nekkon fazzan kutar khashanan ku ñagas fi muamalatika ci say jeuflante sar sharasan ku bon fi akhlaqika ci sa jikko wa hasahu sallallahu alaihi wasallam lolou jombo na ci yonent bi ya ne ko so bonon so ne kon ku tar kuy khastati di gud kon ken du lot ken du nek sa wet waye melo nonu ndaysan est xam nga yonent bi gaay dañ daan lek keureum ñepp dañ daan groupe keureum est ce mom la yalla yoni yene say sax mu bëgg teud mais mu rus gaay lek sax dañ daan tek ngand bol ñepp ñew duggal seen loxo benn bis rek ñuy lek guddii kenn ci goor ñi daal di japp loxo yaay Aisha Allahu akbar ya aisha ne amna ku japp sama baram mana waji dafa yakor dafa yakaron ni ndawali la ndawali ñu tek bi muy chopati ndeke baramu jigen ji la mu japp rek soxna sine e amna ku japp sama loxo gis ngeen kérok la aya wacc ne wa keur yonent bi jigen ñi bu benn goor lekati ak ñom yonent bi sax daan tok ni bëgg noppolu sonu gaay tok rek di wax alquran da di wacc ne bu ngeen ñewate keur yonent bi bu ngeen lekke ba pare jog leen ngeen dem bu leen tok añ ba pare nan ataya ataya ji jeex ngeen bëgg ne nan meewat meew mi jeex ngeen ne nanu jëndi gerta chaaf dede jug leen ngeen dem ndaysan xol yalla mo wax ci alquran ne yoonent bi daf leena rus mu leen wax jug leen dama bëgg noppalu dama son mom daf leena rus kon jug leen ngeen xamal ko seen bop ngeen jog dem kon yoonent bi sallallahu alaihi wasallam gis ngeen niko yalla tagge fa bima rahmatin min allah lin talahum walau kunta fazzan bone kon ku tar ghaliz alqalb ku bon xol lan faddu min hawlika kon gaay dun la weur kon gaay dun la beug gis kon gaay duñ la bëgg duñ bëgg toog ak yow kon gaay duñ bëgg lek ak yow waye xolal yonent yalla mo wax ci alquran naka la melon ci nit ñi laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum waye bil mu'minin raufur rahim deug deug yenent bu yalla yoni ñew na ci yeen bu baye ko ci yeen seeni problème seeni jafé jafé daf koy téré nelaw azizun alayhi ma anittum seeni problème dafa téré nelaw yenent bi sallallahu alayhi wasallam xolal nafiqi sax li ñi bon nga xamne yalla dafa téré yonent bi mu ñaanal len yonent bi ne wallahi suma xamone buma ñaané yalla bal len dina len ñaanal yalla ne ko bo ñaanon juroom ñaar fukk yoon duma len bal yonent bi ne suma xamone juroom ñaar fukk suma ci yokke yalla bal len ma ñaanal len wa yalla momako téré yonent bi bugul kenn dem safara ñepp da bëggu ñu duggal janna motax mu ne bima yalla yoni dama ñew mu melni jamanoy taw buy taw nga dem ci all bi ci bir all bi ci garab yi nga tal fa safara gunoori nan lañuy def gunoori dañuy ñew di plonger di dugg ci safara est xam ngeen gunoori lan mo leen di indi day ñew di jaaru day ñew bëgg lu nukk mais comme amuñu xel ci biir safara ci lañ duggu waye ray seen bop indi wu leen won de mais dañu bëggoon nugglu si légui nak ñu ñew di duggu yonent bi neena man nak bima yalla yonne may ko nga xamne dama dem ba ci digg all bi taal safara yeen ngeen ñew bëgg duggu ma leen di japp ne du ngeen duggu ku tepp bëgg duggu ma tepp japp la ne la dédé du fi yonent bëggul kenn duggu safara jangen ko ci hadith waji sawon ci jakka ci ki saw ci jakka yonent bi Allahu akbar kana sen jakka ji sax rek ku fi saw lu ngeen di wax ki ku bon la dor len ko nga gis gaay ku nek commencé mbej wala wa kon lay ku demone ba tiawon saw fa nak du yew ku demone ba touba nak Allahu akbar dañ koy ray pourtant nit sawna ci jakk ju gën ñaari jakk yoy te ken ray ban jakk la jakk yonenti bay xol ak ko buñ ko ray ndey dem safara te yonenti bugul nit dem safara motax bi gaay joge ni dañ koy ray gil jasi yonenti bi na bayileen jam ñu bayiko yonenti bi ne ko fi ken du fi saw fi place bu ñuy jamo yalla la yonent bi da ne sahaba yi subbu ala bawlil arabi subban min al ma soti len ben bagu ndokh bag ci saw yi gay da di jël bagu ndokh soti ko ci saw yi waji bimu gise ni yonent bi jëflante ak mom ak gay ni ñu mel ñiko bëggon door waji ne allahumma arhamni warham muhammada yalla yal nak ma bal mag yonent bi kesse yonent bi ko ñeneen ñi nak mu ne sama yonne ko ci yonent nako bul khatal lu yaatu bul khatal lu yaatu lan moy lu yaatu yermande yalla dafa yaatu bul ko khatal dugalal ñi say mbokk lañ ndaysan gis nga yonent bi ni mu yaato ben way fekk na yonent bi di nelaw ci garab njagana yo jasi waji ro ci jasi yonent bi yekati ba ci kaw ne ko man yamna o kamini kan mo la meuna musal tay yonent bi ko xana yalla waji ti trambalé jasi ji daanu rek yonent bi keuf jasi ji ku la meuna musal meuna xana nga bal ma yonent nako demal mu ñibi kërëm ne tay ki gën ci nit ñi la dajal muy wax ba wax melokan yi gaay nako ah koku mom moy mom lañuy wax yonent bi mom moy wax ne mom yonent la mu ne giñna ci yalla koku yonent la non la jëlé wa kërëm ñew daal di tu kon gis ngeen yenen ta alihi salatu wassalam du azar yalla tagguko wax ko li fa bima rahmatin min allah lin talahum walau kunta fazzan ghalidul qalb lan faddu min hawlik ci yermande yalla nga meuna dajale gaay 124000 personnes 124000 goor ak jigen mak ak ndaw ku nek yonent bi amna numu la gérer ku nek yonent bi amna numu la canaliser c'est ça yonent bi da la nuyu kenn ci sahabay sax dal dikoy laaj waaw naka sa pitch ma wa ya amone pitch dikoy yar pitch ne ko naka pitch mi numu def wala abu hurayra da ran yar ay mous di jox mousi mew mousi nan yonent bi dal dikoy tudda bay bayu mous mi gis nga bayu mous mi borom bi ne wala kunta fazzan bo nekkon ku tar ghaliz al qalb ku bon xol lan faddu min hawlika kon gaay dun la wër tay neysan te gaay ko woron duñ ko bëggoon ndax lan ndax liñ gis ci mom yent bi jaar na ci mbedd rek bisu korité mu gis ben xalé bu ndaw xalé yeb di fo xalé bi bokkatu ci ben ruk muné ko lan la xalé bi né ko samay wayjur dañu génn aduna dene ni ñaanat kuy wuyu téléphone nga dem ci biti papa la parce que wayza quri alquran lu yalla wax wayza quri alquran fastami'u lahu wansitu ku sa portable soné rek mën nga reculer ñaari pa ci ginnaw rek dal di tontu ñëwaat inshallah yeen tib dal di jël xalé bi ne ko ndax bëgg nga ali nek sa mag bu goor ne waaw ndax bëgg nga fatima nek sa mag bu jigen mu ne waw ndax bëgg nga khadija nek sa yaay mu ne waw ndax bëgg nga muhammad nek sa bay bi yonent bi do wax ak mom di dem non di tuddu turi xamul won kan la de bi ko yonent bi ne ndax bëgg nga muhammad sallallahu alaihi wasallam nek sa bay mu ne ko lutax duma nangu bay bi gën ci bay yi nek sama bay gis ngeen xalé bobu kër ak bu yonent bi génné aduna xalé bi dafa daw di yuuxu génn kër yonent bi nan tay nak la ñak baye tay la ñak baye ma ngi doga nek jirim ngeen xamné yonent bi niko yalla bindé won dafa yaatu ëmb ñepp dajalé len uf ñop xol nafiqi li ñi bon dangereux abdullah ibn ubay ibn salul bu mu dé yonent bi moko sang yonent bi moko sang yereem yonent bi mo dugg ci pax gas bamu xoot duggal ko ci mu pare bëgg ñaan yalla mu ne ko bo ñaané sax duma ko bal wa so leen jéggulo wala nga bañ leen jéggulul duma leen jéggal aya benen bi yonent bi yalla ne yonent bi boko jéggulon juroom ñaar fukk yon duma ko jéggal yonent su ma xamone juroom ñaar fukk bi mako yokke yalla bal ko ma def ko dessa yi gis nañ ben way buy nan sangara gaay diko door ay dal diko mbej diko wiq ñi diko door yat yonenti bu ñew la leen wax la tu'inu shaytan ala akhikum way bu len dimbali shaytan ci sen mbokk mi ki kay shaytané da ko bëgg jël yeen kefaat leen ko ngeen indi ko way bu len ko baye ak shaytané mu koy yob te ñun lool lañuy def ñu dañuy gis kenn kuy def dara wolé ñu dem récupérer ji la dañ la ci gëna duggalat ba nga gëna lap mané ñun buñu gisé kenn kuy def lu bon wolé ñu loxarti la indi waat la dédé dañ la ci gëna duggal wala sax kenn kuy and ak ñun def lu bon wolé ñu japp né mom jaam la wolé ñu jappalé mom nit la té mëna tarxis ñu dimbaliko encourager ko délo ci waat ko dédé dañuy wër wax mbokk yépp li bon limu def ba paré nak fu mu ñëwoti ñukoy xolé lolu pour mu daw banu su ko défé mu nek bu doon jigen ju doon muru la sax bu yagge mu daw nit ñi da dem nek ci ci lu bon bu dé waji doon gor gorlu ci sunna la bu yagge mu genn ci sori nek ci parce que lan gaay ñoko sikhlu ñoko dak ñun lan lañu def té lolu du diiné diiné moy nga and ak say mbokk buñu jubé buñu dëngé buñu jubé nga encourager len buñu dëngé nga dem jëli len délo ci wat len warat len yégalat sen iman défarat sen fikr sen xalat bañu xamné dañoo tarxis pour ñu tuub délu wat ci yalla wayé kenn du gis ku tarxis nga nan ko cham kom ku takku bon mbokk yi borom bi neena fa'fu anhum balen balal ñi mesa gis ngeen yalla bimu waxe yonenti ba pare ba tagguko ne ko so melon ni melni gaay duñ la wër lan motax kon tay ñu wër la moy da nga yaatu da nga bax da nga len amal yermande modam mune fa'fu anhum balen jegal len jelal len ndaysan fa'fu anhum ni day balé ku bëgg yalla balé da ngay balaté fa'fu anhum jegal len ndaysan fa'fu an masi'atihim balal ñi ñaawal ci yow wastaghfir li zambihim jeggalul len sen bakar da nga len jeggal yalla neena wa man afa wa aslaha fajruhu ala allah kep ku balate kep ku yewenal yalla mo lay fay wafu wasfahu jelelelen jeggalelen yalla waxna ci qur'an innama amwalukum wa auladukum fitna lim ci tek inna min azwajikum wa auladikum aduun lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafurur rahim wala ci soxna saxe la yalla dem ci soxna yalla neena soxna yi ak sen doomi fitna lañ de waye na ngeen len jéggel na ngeen len jëlale na ngeen len bal julli day balé ben borom xam xam bu mag tuddu Zainul Abidin da ron japp amon na ben jam bi yor satala weñ diko sotil ndox tim ko borom xam xam ineena satala gi dafa recc daldi dal ci jibi daldi toj waji bim ne ni loxo bi ci jebi gis deret ci mu siggi xol jambi ne ko tama gay ke sabab netel nañ ko fi beson de la la ko jambi wax wal kazimin al ghayz fa siggi xol ko ak meram xulli ko beuti jambi ne ko wal kazimin al ghayz yalla beug na ñi won sen mer mu ne kazam tu ghayzi won na sama mer jambi ne ko wal afina anin nas yalla beug na ñi balati muneko afawtu anki balna la muneko inna allaha yuhibbul muhsinin muneko liberena la tegal satala gi te dem allah gis ngeen alquran nim doon defare demb nit ñi han mo taxon jang ko amon njeriñ allahu akbar xolal tay jangal alquran ken dula faale xolal ki lan lañ ko wax wal kazimin al ghaiz mune wonna sama mer wal afina anin nas ko balna la inna allahi bil muhsinin mune ko liberena la ñe dañ doon dund alcorane neeku ñu won rek diko jang di ci barkelu daf ko téré barkelu non dañ ko doon dund ala lettre ñun dañ ko def tay téré barkelu ay gis ben way bu xey suba rek daan ne ni bismillah ma sha allah barkelu na ci akassa ñeneen ñi ba lañu jang alcorane am ku dé ah sa deji dom bi yaay ne am kuma xecc ne ma nañ jang kamil bi nañ ko fidaawul la ilaha illallah yalla yalla jubal ñun bokk na ci li ñu dal mbokk yi moy alquran téra barkelu lañ ko def téra barkelu ba lañ koy jang rek am ku dé groupe kamil légui groupe kamil jeyya ay nit yu ndaw ci ben quartier ku am ku dé rek ñom ñoy ñew légui dañu dem ba lolou nek ben pass ben aqida ku dé dañ la wara jangal alquran bobu sax jamm la waye fidaaw nañ ko fidaawul da xam ngeen lan moy fidaaw fidaaw moy njot fidya moy lan moy nañ ko fokati ci loxo yalla nañ ko fokati yubu ko aljanna fal force la ilaha fidaaw yonent bi dafa xamone fidaaw yonent bi mus ko def amul ben sahabu musa genn aduna amul ben soxna yonent bi musa genn aduna amul ben domam amul ben julit bu genn aduna yonent bi ne xalal lan ma fidaawul ko fidaaw bokul ci sharia l'islam bokku ci hadi gotay mere ma dem nanu mere joxe tukki bu mak nan mo joxe ñang fidaaw amul ci l'islam amul len lu ni di genn aduna ñu dajalo jangay bismillahir rahmanir rahim nangam ak nangam daal dikoy ñaanal ki deeki ñu ne duguna aljanna lolu amul fen aljanna ko fa bëgg duggu dang koy liggey dafa am fi ñu tok ku bëgg duggu aljanna kan la ana ñi bëgg duggu aljanna a di ngeen bëgg duggu xam ngeen lu leen fa yob liggey jaamu yalla rek lol liggey bo mo xam nga djubluuma ci liggey xaliss de jaamu yalla la ci bëgg wax liggey jaamu yalla liggey la te ñu ngi ni dañoo wor allahu akbar ñoo ngi ni kën du tarel waxtu wala fim nek ni suba ngo ci suba ak legi biñu xëdde ak legi kan mo fi xol lu bon ñepp kep ku nek ngi ar sa bëtt so bëgge gis subhanallah kan ci ñun fi mo deglu lu won kan ci ñun moko wax kan ci ñun mo fa dem ken ndax lan dama wor demb barki demb dama deg ben animatrice ci radio mune ma nga len di taggu tay moy sama dernière animé animation ndax xam ngeen ne ci wéru koor lañ nek lañ jëm kon nak après ba koor jeex rek ñu dajewat ah kon ñoo leen gëna leer na ci lu bon lañ nek ñun dañ doon tafsir est ce que bi wër koor gi ñëw dañ ko arrêté wala dañoo yok dañoo yok parce que lu bax la da nga yok parce que lu bax waye ah da ngay gis ko ne dede mbummi dootuma ko sol mbummi dootuma ko sol lutax parce que dama wor ah dede lol dootuma ko deglu lutax est ce que dama wor ah dootuma fa dem kay lutax waaw bu ko war jexé kon yow jaamo yalla yow koor ngay jaam waye jaamo yalla waaw Nessa jamo yalla yow ko ngay jamo ku jamo yalla day yok lu bax do nek dara lu bax ba bis ñew nga ni lolou nga nekkon dang koy wañi wal dang koy bayyi dedet wa abud rabbaka hatta yatiyakal yaqin jamo yalla ba de ñew ala tamutunna illa wa antum muslimun bu len de luddul ay julin ngeen borom bi neena yow yonentibi waafu anhum jegal len waya wasa wastaghfir lahum nang len jegulul yalla allahu akbar jegulul len ñaanal yalla yow yonentibi yalla balen desan amna ben borom xam xam bu mag bu bind ben téré mu ngi tuddé téré bi njeriñu astaghfirullah yen njeriñ ñoo ci nek bokku na ci limu ubbé téré bi mu ne yonent bi suñu njeriñ la dundam suñu jeriñ la gennam aduna yonent bi bi muy dund yalla du mbugal xéet bi wama kana allah mu'azzibahum wa anta fihim fek yaangi fi yalla dulen bugal waya wa ma kana allah mu'azzibuhum wa hum yastaghfirun yalla dulen digal bugal fek ñogi wax astaghfirullah astaghfir nit bu wax astaghfirullah yalla du ko bugal mu ken du ko bugal est nañ ko essayer del def bis bu nek so xey suba nga def 100 waxuma astaghfirullah de waxuma astaghfirullah de dog nan astaghfirullah waxuma lolu astaghfirullah okay tohal astaghfirullah est ce astaghfirullah ak astaghfirullah ben la astaghfirullah lol waxo dara ngay sona sa bop rek nessa astaghfirullah ay nit dañu ñoo ci ben borom woon ne ko ndax suñu tool yi da amul ndox nayet bi tool mu ne wax len astaghfirullah bo demé nga wax wa dekk bi yeb ñu wax astaghfirullah keneen ñoo ne ko dama bëgg dom mu ne ko bo demé yak sa jabar ngeen di wax astaghfirullah keneen ñoo ne ñun alal lañ bëgg mu ne bo demé ngeen wax astaghfirullah ah talib bi togon di deglu ne waaw ñetti fever ben comprimé ñetti fever yi lan ak lan la taw ndox alal mu ne ko xana jang alquran ban sar la ah suratul nuh ban aya la fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilu as-samaa wa yumdidukum bi amwalin ñet yaango astaghfirullah mo indi ndokh mi mo indi alal ji mo indi dom ji Allahu akbar yenenbi alayhi salatu wasalam bi mu ajje aj gu mujj ba ñibisi yalla xamal ko ne day faatu ñu wacce ci mom iza ja nasrullahi wal fath lan la ko yalla wax ci fin wu ayay fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Yonent bi ne bis bu nek dina def temeri astaghfirullah wala ma def jurom ñaar fuk bi ay wacce ba pare. Yonent bi togatu lulul fumu tok day wax astaghfirullah astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi. Yalla neena yonent bi jegalul gaay jegalul len ndax yalla bal len wastaghfir lahum neesan bokk yi nañ len tam tamal sunu bop astaghfirullah sunuy wir dina ci astaghfirullah bok astaghfirullah moy lan moy mangi jegulu yalla samay bakar mang koy jegulu mangi jegulu yalla benen bi moy nañu xam baadi niñ koy waxe buñ ci bëgge jeriñu nañu fexé baadi ñu mën ko tudd buñu wax rek li xew ci rew mi ah yalla dina ma comprendre ak non graw la kay ñoy sonu ne rek dedet sonu ci pour nga mën ko wax suñ la joxon ben numéro téléphone da ngay sonu ci keuru numéro bi bind ko xam numéro bi wala so bëgge wo waji jot ko da ngay sonu ci numéro bi wala do ci sonu yeen sa nga gis ko mémoriser ci bopam mémoriser ko ci portable bi def ko ci agenda mu nek ñett sune ni xel mi jaxaso mu ne no xaarama xol portable no xaarama dem ci agenda pour lan pour rek bu mu perte crédit parce que sa yo wote numéro bi mu fausser perte nga crédit moy sa yo waré wax astaghfirullah ngani safirullah perte nga parce que demul ci yalla perte nga ndaysa astaghfirullah astaghfirullah du baye nit don tane bakare mi dafa tolane vague geej astaghfirullah dula baye ludul ba nga set wicc don tane sa bakare bu tolane bagu geej astaghfirullah bu dula baye ludul nga set ku nek ci ñun na ut ben waxtu ben 10 minutes ben 15 minutes ben 30 minutes bo xamne dafa am ben ruq bu muy dug nga xamne lool rek nga fay def ba mu jeex nga doga dem ci lenen waaw nga doga dem ci lenen mbok yi ginaaw ba yalla ne yonent bi bal len jeggulul len mu ne ko wasawirhum fil amri del disok ñom ci mbir yep ni moy kilifa kilifa ngi ni ci bir keur kilifa ci rew kilifa ci gox kilifa ci quartier kilifa ci jak kilifa ci ligeyu kay kilifa li moy kilifa wasawirhum fil amri del diso ak ñom ci mbir yi waaw disol ak ñom mbok yi yalla tabaarak wa ta'ala na yonent bi wasawir zawi ra'yi minhum disol ak ñaccay borom xel ak khalat waye sa yo disok ñom ba pare fa iza bada lak ra'yu rajih al maslaha fa'zim diso buñ koy def dafa am ñuko mom Omar ibn Abdul Aziz amon na ben way bo xam daf ko jël daf ko ci ginnawam rek ben ministre mom moy president mom Omar ibn Abdul Aziz mu nommé ben ministre xam ngeen ministre bobu lan moy fonction lu muy liggéey fu président bi tok ci ginnawam lay tok président bi toge ni mu tok ci ginnaw taxaw day jekki jekki rek dal di yëkëti ñaar loxom ba ci kaw rek nekku vip ci mbagu président bi bu président bi gesto mu ne ko ragalal yalla de foku lo rek la don liggey ragalal yalla oh ak ne xon Macky Sall mu ne ma ben ministre bo xamne sa yu xey suba day jakarlo ak mom mu ne ko ragalal yalla ci rew mi ragalal yalla ci julit yi ragalal yalla ci jam ñi nga jiti Allahu akbar mbok yi li gëna graw ci aduna moy jiti ay nit Omar ibn al-Khattab dafa am kenn ci sahaba yi ku gënt Omar yawmal qiyam jot mu gis Omar mu ngi ñak toy xep yoro ben musuwar di fomp ñakaay bi bu fompé ba cervelle bi toy da koy wañ mu ne ko wa Omar yow sa ñakaay bi li du ko waral mu ne ko bima nekké amirul mu'minin dafa am ben pont bu yakko won Iraq ay xar di ci jaar ben pont daali jam ben mbote mbote mi daali de lol la ma yalla di laaj tay mbote mbote mu de yalla diko laaj Umar fi ñaata nit lañ ray ko mo mbote de ñaata nit lañu ray ñaata nit ñoy de ñaata nit ndeesal ñaata nit barki demb yagul dara avant election yi dama deg ci ben radio ñu ne président la république neena day fay jabaru ambassadeur yi ak consulat yi ku nek 500000 ha kon dengen ko 500000 radio yi diko commenter ben way daadi wote bu tuddu hôpital dan ne waw lan la deg nonu ñuy wax tay mo xew ci rew mi journaliste bi daal koy wax mu ne ko instant bi may wax ak yow ma ngi tuddu hôpital parce que mënuma def dialyse sama rein ño yaq chaque semaine dama wara changer de rete te chaque semaine dama wara fayte awma luma fayé kéro radio bi ñu doon wote ñep dañ doon joy Allahu akbar xolal ñuy passer passeré xaas bi fé ay julit di dé ci côté bé motax président dafa wara am ñu muy diisol ñu ragal yalla ñu bax waye do diisok ño xamné dañ lan la non tout va bien hein le pas bax waaw waaw amna ño xamné sax président yo xamné sax bëggu ñu ko leen wax né dafa non ñom lu bax rek comme suñu goor gi lolu baxul kilifa da fay nangu shura yalla moko wax yonentibi ne ko wasawirhum wala yonentibi munon na ne man la yalla yoni ha acha bismillah def len waye dedet yonentibi day wote ñepp ñew moy dama bëgg def nangam ak nangam ak nangam lu ngeen ci xam xola yonentibi am ak jabaram problème soxnam yonentibi am ak soxnam problème wo sahaba yi di disok ñom ah man de dama am ak aisha jafé jafé wa yow ali lo ci xam mune nangam ak nangam yow usman lo ci xam mune nangam ak nangam umar lo ci xam mune nangam ak nangam allahu akbar abubakar mune nangam ak nangam yeen di non la topé sahaba yi kenn par kenn di len laaj sen xalat soxnam la amal jafé jafé wasawiruhum fil amr del diso da ngay gis kër go xamantene borom kër gi du disok jabaram di exécuter lu ko neex motax ay erreur rek lañuy dëkk da ngay gis chef de service bo xamni lu ko neex lay def président la république bo xam du diso wala sax mu diso ba pare ñu ne ko nangam mu dem def lu ko neex mom te de ngeen yonent bi limu wax ci diso yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena kuy diso do reccu kuy istikhar do perte Allahu akbar ben sahaba nenañ don nañu jang ci yonnati bi alayhi salatu wassalam istikhar comme ni ñi jangé ay aya alquran istikhar moy lan moy tanulu yalla tanulu ñun tay nu ñuy istikharay senegal bo bëgge tak jabar da ngay dem ci ben bukhaba nga ne ko man dafa am ben xalé bu jigen bu mo bëgg nu mu tuddu mu ne la kumba nu mu sante ne la cham papam Omar Cham yayam Fat Sark nga ne ko waw dang may jox legi juroom ñaar nga dem ma fanano xale bi juroom ñaar yeen sa ñu ne la juroom ñaar yu weex juroom ñaar yu ñuul ngay indi juroom ñaari guro té do gisé sa juroom ñaari guro yu wex yoy ñi indi ci jakkay mo ra da ngeen nek ci jakkay bu leen joxe guro rek ngeen koroj koroj ko am leen fu guro guro sa nga ko indi juroom ñaari sondel juroom ñaari bekk suker juroom ñaari guro juroom ñaari keuyit juroom ñaari puso juroom ñaari mètre percal juroom ñaari non lay def juroom ñaar diko indi ndeysan juroom ñaari nen indil la ndeysan bo xeye nga dem mu ne la waaw waaw waaw baxna gis na ko ko kay baxna nga bëgg tukki mu ne la waaw non la tane indi da ngay indi ma li saxaral lako tukki waaw ñoomal ma li saxaral lako tukki bi nañ gaay yu bari fi lol lañ gëm waaw xolal ma sama tukki bi nak ma xolal xolal mako bañu wax la ci dara nga doga dem waaw lolu baxul lolu du diine istikhar amul fay ken yow yaay dem nga japp julli ñaar rak rak bu jëk bi nga jang fatiha qul ya kafirun ñaaralu rak nga jang fatiha qul wa allah so sujote sa sujote bu mujj fi nga sujote loy wax nga jang ñaan gi ñaan bi ñaan bu guddul la yow yalla ya xam man xawma ya man man manuma yow yalla mbir mi may bëgg dugg su baxé ci man ba ci sama aduna sama diiné yow yalla yalla nak mako yombalal su boné ci man sama aduna ak sama diiné yalla nak mako soril té may ma lu ko gën ha déguma waaw waaw jamm na ñoy wallahi wa nga dëgg jamm na ñoy so démé da nga doon outil visa nga dem mu yomb han ñu na ana keuy di han kañ nga bëgg dem am nga compte nangam nangam daal di signer ni la signerel jour sangam nga ñew ñu may la yomb na yalla taal na la neena demal affaire bi yomb na waye nga wax lool ba bare nga dem ñu na la no yo boy duñ la may da nga am sikim allez ana wa acha acha acha dégas nga ñibis naan xaram war ko waxo lewat yow yalla tanal na la yalla neena la do dem ndax dakh nañ la nga ñew naan leg yow rek da ngay def leneen yi sama sikim bi xaar ma wat ko nga dem japp sa sikim bi nduri ko nga def ñu la yow ñewon nga fi wax ñu ñewon wa ay ay garde gis nga perte nga sikim am nga problème ah gis nga kon nak yow ya tanulu yalla wa même gaay dañ koy def ci xalé jigen ni gis xalé bu jigen ne ko dama la bëgg tak xalé bu jigen mi ne la waw nga dem def istikhar amna ño xamne aussi dañuy def ne istikhar boko defé yalla da lay won guddi ku jigen ki ne la ki ngay tak dedet hadith waxul lol de hadith waxul da ngay gis ken kep ku fi ne man gis nako da ngay wax lo neex da nga bëgg labat ken nga dem yomb na def nga istikhar nga dem yomb na ah yow nangam na nga def ma ngi ya yow de ku bax nga ah wa yow fo dekk nangam no tuddu nangam ah raw du julit nga gëm nga yalla ñu ne wa so dewe yonel ñu may la damal sa papa na ñew sa iskhar nanguna yalla tan na la soxna ci ngaram ñu na la no sante nga ni cham ñu la chami lan tokol tokol tokol tokol ñun duñ may ko sante cham jabar de nga de lu leer lan la wax nak ñun ay tukulor pir lañ ñu la may jabar ana ñu no sant nga ni juuf ñu ne ana séré rek tukulo wi acca ko fi ñowati dé lool moy baxul légui nak yow bu lu wiri koñ naan xalé bu jigeen bi non nañ jengu nañ ko jengu il faut ñu mayé ñu du dem problème nga ne re indi ci sey bi moy sey yoy ngeen di gis ndaw si di sey feulé papa magi am duñ fa dem muy ngeenté papa magi am duñ ñew mu dé papa magi am duñ dem fekké na ben ngeenté bo xamné kéro ngi ñu demal ci ngeenté yépp dañu réccu tan mo ñu yob parce que waji bu muy tak ndaw si mana fofu waji mo ndaw sé mag waji bu ko tak papa magi am bañ mu dem jengu tak waye ak metti won kérok ab julit bu defé li sikhar su démé mu yomb yalla ko yombal bo amé ay jafé jafé né retiré wu xamné baaxul mu bayyi li sikhar bobu nak mën nga ko def ben yoon moy def ñaar yoon nga def ñett yoon nga dogo attaquer li nga bëgg li sikhar nak ci lépp lañ koy def ci lépp lañ koy def lépp lu sa xel dem rek dafal li sikhar bi xana sa bak am ñu ñu ay bak bi bu boné bu baxé na ñew ha wa bu baxé bu boné na ñew dé bak bi mu na bon dé am ñu xam na né tollu nañ fo xam ni ndax bëgg bak xolal amul li sikhar su baxé su boné na ñew mën nga am bak mu yaq sa aduna yaq sa alakhira même lolu bokay def lepp loy def rek tanulul yalla bul faté ñaan bi su baxé ci man bax ci sama aduna bax ci sama alakhira yow yalla yalla mako yombalal yow yalla bu yaq sama aduna bu yaq sama alakhira yalla soril mako nga indil ma lu ko gën ñaan nga yalla nga jox yalla sa bop yalla mo lay tanal legi mo xam li bax ci yow ay neeku yow yay tanal sa bop yonent bi neena kuy def lol do reccu kuy diso do reccu kuy istikhar do reccu do perte yonent bi dafa diso ba diso ak soxnam ci ban guerre ci ban guerre la yonent bi diso ak soxnam ta xara kenen ci ban guerre la yonent bi diso ba diso ak soxnam ayo xex bi num tudu moy sul hudaybiya hudaybiya yent bi genn medine ño bëgg duggu mak yéféri lank nako do fi duggu fi yent bi campé won ah sa yéféri wër leen ba yéféri ñew négocier ñibi yent bi daal ni ah gaay ah bëggon nañu dem de waye mbéy gis ngeen lu xew ñun de dootu ñu duggati saawé nako gis nga yaangi no won dañ dem mak ñun fi duñ fi bouger mak lañ dem ah fatadkhulan al masjid al haram insha allah aminin wa muhalliqin yaangi ko xon yow bu fi nga nan ñun dañu dem de nante bi yaari am problème mu wax ba sonu gaay teux yonent bi dugg biir neegam rek soxna ci daari ñew umu salama ne ko yonent mu ne ko labbay mu ne ko yow xam nga ni ñi yow rek lañ bëgg ñi yow rek lañ bëgg bu fi nekk di wax ak ñom man li ma lay wax sangul bo paré nga watu bo paré nga solu bo paré nga xéñu parfum genn nga xol tan di da du ci bir tantam sangu watu genn solu gaay xol ko ko xol rek tourner nek fa sax di wax dafa taxaw rek ah gaay ma ngi ñew de dem sangu ci solu def na yonent bi def sangu ci solu def yonent bi bu ñepp daj yonent bi xol len ñi bari watu mu ne yalla na yalla yeeram ñi watu ak ñi wañi yalla na yalla yeeram ñi watu gañi na ak ñi wañi mune yalna yalla yeureum ñi watu gañi ak ñi wañi mune yalna yalla yeureum ñi watu ak ñi wañi troisième fois ba kon ci tabaski wala qualité watu ndel fondang mo gën wañi watu ndel mo gën wañi waaw boy wañi nak day tolo waxu ñu nga def ko comme lu xew legui ni xawma dabala la du xawma han degala nu tudu degrade ay degrade ay dabala ken xamul man lele ma gis nit ci mbedd mi dama yakar ne koku amul ay mbokk ndax so amon ay mbokk di nga rouss dajek say mbokk ci mbedd mi nga mel ni nga mel ndax war nga dek war lañ la japp say mbokk war lañ la bul dem taxawal li mom jekul li jekul yiwul nga de ko de defar julit yoonte bi da ko téré hadith ba ngi muslim yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dafa téré wañi kawar mu uppanti ci souf upp ci kaw wala ci kaw upp ci souf dañ ko téré ne yep tolo sokay wañi na lepp tolo bokay wat aussi da ngay wat lepp ba mu set ba nga baye lepp so baye lepp aussi dafa am charte nga koy peñé diko diw diko topato moy mo xam sikim la mo xam bop la sikim mom kenn duko wat fuqaha o malik ñom nenañ boy bala ngay wat sa sikim da ngay def ni nga am ben nga ni wa ni am ñaar nga wañi fi ci suuf ah dal dal lan wax ñu ne bu fekke da nga bëgg wañi ni ngay def xam nga ben nga ni ni am ñaar ñu ne nga ciemp fi ciemp nga ciemp ko ndax rafetal ko quoi chat yi upp yi Allah akbar ta lele nga gis ko de ah lele nga gis ko de lele nga gis sax ku de ni ne wa ni Allah akbar ciemp am nañu ko yalla baxé de su ko defé lol lañu santane ci sura ngay diso ak nit ñi lepp lo bëgg def nga wote ñu indi lay xalaat yu rafet nga jël ya ci gëna yomb gën ci budé yu jëm ci xéet wi la mu dem budé yu jëm ci kër gi la mu dem budé yu jëm ci sa bop la mu dem budé ben way day jaay kërëm mu ñëw ci dëkk ndoom nako damay jaay kër gi ah lutax dama am problème kër gi fokk ma jaay ko ko ne ko ñaar nga koy jaayé mu ne ko temps la koy jaayé mu ne ko bayiko bul ko jaayé mu ne ko lutax ne ko dama lay jox liñ ko doon jaayé nga rek la say problème mu ne lutax dooma bayima jaay kër gi mu ne ndax daf soyo man xam nga bay su nek fi lay lal sama siyada di teud so jaayé kër gi leg mo bëgg felal bo ki ng ko jaayé ne ma duma fi teud nak te man fi lay fexlo kon bayima kay koku lan motax kérok jaayul kërëm yi dafa dem diso ji ak ay mbokam borom xam nga dañ ci joxe misal ci diso ñu ne ndombar ak monade dañ doon course xam nga monade xam nga ndombar ñom ñaar ku dakk daw ndombar ndombar gis monade rek nako yow ya fi gëna yambaré yow fo jëm do yegg yow ya fuss ñom bonade ne ko pourtant buñ course sor ma raw rek ñen de ngeen ki monade ne ko nuñ course ko ne bismillah bisu sangam lañuy course monat da dem dajale ay mbokam ne dama wara course ak ñombar te xam ngeen ne moma laq daw xam ngeen ko de ñu na lol gay ñom nañ ko lol am yow lu la ci duggal mais daf ma xass di mo tax ma jeng ah monat yi ko xam nga nu ñuy def ñun ñepp nuro du la xamé ñaata kilomètre ngeen di daw ñaata mètre ñun 1 km fa ñu nek lolu yomb da rek le distance bu nek rek dañ fay def ben bonat départ bi kenn dig bi kenn feulé kenn fin bi kenn monat ñew taxaw ñu ne départ aller rek mu départ terer mu jé gis kenn ci kanam mu wop ki ko gawna ni mu dawat ba sonu gis kene bu di wi mu romb koko ñew ba bëgg yegg ci arrivé mu gis monadi taxaw naan ko ni hé monadi da def sibilé da di ñibbi non lañ ko gagné mom xamul lu xew xamul monadi dañu diiso mom diisoul diiso dafa bax dé kuy diiso do perte mana diiso moy lan moy wax ak say mbokk wax ak say kilifa ah lan motax légui suñu seyidi échec est ce do diiso bu ñëk ba nga ñow ngeen papa dama bëgg takk jabar han yaay dama bëgg takk jabar ah nga lu bax dé da am ko xalaat nga ni waaw xalaat na na ñun ah ñun dé amna kuñu gissoon amna kuñu giss amna kuñu xalaat nga ni ah wa man dé ku bax rek la bëgg ñu né wa koku dé bax na kok ndax yaayam ndax mamam ndax gis nga commencé di la indil légui nak yo do def nonu yo da ngay dem ci ben fourer rek wala ben khumba khumbal wala ben soirée nga gis lampe yi ñu né gri garaj lumière nga gis ben xalé bu jigen bu touro ay ray xam ngeen ray xam lan ray moy yoy di melax di ndaw ndawaan yoy xam nga yoy bu lampe tak tapé ci yow nuy re dene gis ben xalé bu jigen bu ko touro affaire yi jeur lumière yi ne taf ci kom rek affaire nan cis nga ni wo tet Allahu akbar nga dem dugg ci tay nga rere nga am problème nak nga ñëw ne pa amna kuma gis de ñu ne non nga ni non il n'a pas question wax na ak mom ba paré hein oui ah légui yow da ngay diso wala da ngay lan ñu na kon baxna nga dugg ci 3 jours 4 jours nga commencé am problème parce que ya ko def diso da nga yeglé won ngay diso so bañé am jafé diso ci lu nek ndax yalla lool la waxon yoni bi wasawirhum fil amri na nga diso ak ñom benen bi ci teggu fa iza azamta bo jëlé décision nak wala lo diso nak après jëlal décision bul woté soura ba paré ben sama ben goro ndaysan néna ma boy waxtaan ak ay nit ngeen bëgg yëkëti dara bala ngay wo nit ñi da ngay dem yëkëti bërigo bi ba paré manam bu doon bërigo la nga wara wo nit ñi né dañuy nañ waxtaan bërigo bi dafa diis ñu sét nan lañ koy yéno mu ne bala ngay wo nit ñi da ngay yenn sa bop da ngay ñew yëkëti bërigo bi yenn ko sa bop ba paré nga dox ay mètre ba nga yegg ak mom fi nga jëm wala bu fekke mëno yegg ak mom fi nga jëm noy def mu ne nga xam fi nga mëna yem bo yëkëte bërigo bi nga mën ko yenn sa bop nga dox touté ak mom nga xamne man nga ko yenn sa bop attan nga ko nga ñew tégaat ko fi mu nekkon nga wote nak kene gaay ñew leen ñepp ñoo nga leen bërigo bi la bëggu ñu yenu gaay ne la bërigo bi kat ñu la tanul ko wala bërigo bi nangam ak nangam su gaay ñewé jappalé la bërigo bi alhamdullilah bu ñewul suba noy def yenu ko dem sa bop lolo gën nga bëgg ñew dugg ci lo xamné wër na la mëno ko nga woté ba paré nak nit ñi ñew ne la ñun kan mënu ñu lolu ñu dem nga am problème ko tax sa yo jele decision exécuter fa iza azamta waye li lay dimbali ci azmu bobu ci dogu bobu moy lan ba tawakkal ala allah na nga sukkandiku ci yalla ndax decision bu andul ak katanu yalla du dem bepp force bo gis nit di ci dugg di ci am ndam moy day fek nga sukkandiku ci yalla tabaaraku wa ta'ala nga wëru ci yalla gis nga julli di luñu am arme luñu am ay nit luñu ñeme de buñu faté yalla ñaari xaré ngi ni yuñu yalla won ay mbir badar julli ñi ñaata lañ won ñett témèr ak fuk ak ñett uhud ñaata lañ won junni uhud junni lañ won uhud junni lañ won waye uhud dañu yaakarone am nañ arme yu doy am nañ nit ñu doy am nañ stratégie bu doy ba yenente bi tek len ci place ñu wacc xolal fe doyul fi am nañu lim fe amuñu lim fañu amul lim lañu gagné parce que fe dañu andon ak yalla fi anduno ak yalla motax arme yi luñu tuti tuti suñu ande ak yalla gagné waye arme bi lu mu bari bari bari ñu and ak suñu bop and ak suñu stratégie bop dañuy échec rek nañu and ak yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala benen sew sew bu ndaw moy lélé nit and ak yalla ñu gagné ko nit ñi yaakar rek ki andul ak yalla han man nga and ak yalla ñu gagné la parce que yalla mo lay natt di xol yalla dalay natt xol benen moy yalla dafa bëgg ay nit ñu leen di ray ndax mom wayattakhiz minkum shuhada yalla leena dama bëgg ngeen di shahid ndax man Allahu akbar shahid ndax man ana xamne amna ñuy shahid ndax lamb amur ñu martyr de lamb da ngay deg ñu ki dafa martyr pour lan lamb dañu daan mbeureum mu dé Allahu akbar diw da way rek mu dé mom da gis diw rek dé enen yalla musal ay mbokk yi ku dé ndax lamb ndaysan amna ben émission bu daan am télé xawma lan bëgg sa fan sa xawma nuñ koy tu xawma num tudd di mbeur bi xawma mbeur la xawma jour xawma mo kenn ci artiste yi dañuy jek jek rek indi ko ci ben koñ mu ñew rek fëgg ben kër waaw ñu ne ko lan la mu ne diw lay sét sama fa rek koku ñu rek xam xam amone sen koñ amone sen koñ koku dafa xamone ñu gën ko RDV rek mu xam billahi ku ci ab artiste set wala mbeur set la wala musicien set la wala ben mannequin set la ba nga xam bala nga dé bo démé ci yalla xam lu koy wax bula malakal mo ci na wayo lula ray la yo dama gis mor lo rek dé wala dama gis bala gay dé bu ko dama julli dé dama woron dama don jang alcorane dama Allahu akbar ay mbok yi xana xamul len yub askulu abdin ala ma mata alay ku nek ci li nga de ngay dekk yub as kullu abdin ala ma mata alayhi yonenti neena ku nek ci li nga de ngay dekk ku de ci ngeum yalla ci ngeum ngay dekk ku de ci nafiq ngay dekk ku de ci lu bon ngay dekk wallahi ku de ci bar boy nan sangara wala nga de ci musiba wallahi boy dekk fofu ngay dekke ku de sigara nek sa loxo wala nga tukh sigarat ba febar ba de yowmal qiyam ci lol ngay dekk tukh ba sa poumon yi dag yowmal qiyam wala nga nan ba de ci yowmal qiyam ci lol ngay dekk yubas kullu abdin ala ma mata alay ku nek rek ci li nga de ngay dekk Allahu akbar ku nek ci li nga de ngay dekk ku de ci lu bax xol ak de ci sujud ki de ci sujud fan yele passé man ko ajouter sama sama page Facebook ñi balé kaaba gi dañu gis ben way bo xamni fi mu sujud dafa xaw yag fofu waji yag na fa trop trop xam nga caméra yi dañu bari caméra yi Arabie Saoudite ma kaaba gi caméra yi ëpp nit ñi de waji fi mu sujud yag trop ñi yabal ñaari police nañ ñoo xol ki lan la ñu laal ko rek ndeke dafa dé dim sujud la dé bu yaa amna benn borom xam xam bu mag bu tuddu Cheikh Abdul Hamid Kisk bi muy dé dafa sujud vendredi dafa jot mu sangu ba paré japp moy jité ci jumaa dé wa jumaa ñi ngi koy xaar japp na ba paré muy julli ñaari rak ba ci japp na ba paré muy julli ñaari rak yoy nga xamne bo jappé ba paré mom ngay julli musu jot neké déna kérok juma joju jité wuko kenen mo jité fi musu jot la dé ñi ñëw né imam bi ngeen doon xaar dé fatuna Allahu akbar bokki dé ci sujud ak dé estat bu gëna woor dé ci sujud ak dé ci kanamu télé ñi yëna sa mbeur daanel ko rek nga dé sun mo gëna woor kuy dé nga dé ci lu neex yalla kuy dé nga dé ci lu yalla bëgg waye di dé ci ay tiaxaan ray sa bop ci lu amul ben njeriñ ay lamb ay football ay musique hein ñu may netali barki dem ben étage bo xamné xalé jigen dañoo ay tour di musique ci kaw nit ñi bari ci kaw ñuy fecc reng dal bi daal di peutax ñom ñem ñu peutax dal bi daanu sen kaw ñi sen tanki dam ñi sen loxo yi ñi sen bop yi hein ndax musique lolou bo démé bo ci dé bo démé loy wax yalla dama don fecc ba dé ndessa wala zor yi dé ci estade hein kérok la dégg coupe du monde bi ben radio buma japp ñu jéki jéki rek ñu né tay la am xawma kan tay la anniversaire am bisu tay bi la dé won ci estade bi mani koku de alkuna ku de ci estat alku nga de ku de ci estat wala nga de ci lamb alku nga de ndeysan amon nañ ben goor gu mag lolou xeyna fi ñu bari tay ci jakka ji duñ ko xam ndax seeni at waye ñi dekkon geejaway digante cité junxop ak estat bi digante bi ñi dekk fi jëm ni gor gogu ay tama ko doon wër ay tama bo buñuy ngenté tay buñuy ngenté la lañuy teug luñuy indi musique bo buñuy ngenté ay ndënd lañuy indi ak ay tama bo musique amagul ni doolé gor gogu la nit ñi daan jëli ay 5 tama ko daan wër gaay daan ko doon tuddé mbeusu mbay waaw lolou amna ño xamne bo len waxe tour bobu xam nañ ko mbeusu mbay amna maire yo xamne tay bu ngeen demone ngeen len mbeusu mbay dañ nan fo dege tour bobu yow ku la ko wax pa bobu xam ngeen ci limu de ben ngeente bu mu don fecc tamay wër ko mu nan rek dal dina keundeng de ci bir ngeente lolou ci ndënd yi ci bir tamay yoy ci la dewe ci la doge ñu yéne ko diko hôpital mu dé amna benen artiste tamit benen artiste bu jigen mi ngi dé caserne Samba Djéri Diallo xam ngeen ko way lolou fekk na la bi yéne nak waxtuna aji ganna mo nga dé caserne Samba Djéri Diallo hein soirée mu daanu ci biir soirée bi ñu ko yob hôpital mu dé am ben xalé bu jigen bo xamné loolu moko muru lo won loolu ko titeulon ba muru tup gis ngeen dé soirée wuñ dé dañu gane dé daf ñoo soirée xam ngeen dé yonent bi neena daf ñoo jégué comme suñuy dal dé daf leen jégué comme seen dal bo né beuret loy ñëk xalaat sama dal non la dé jégué pour ñun nak xam nga ñu lan moy suñu problème ñu bari ci ñun fi sax tok dañ naan ah tay da am naane ginar lay ndago ñun japp na ne da no wara ndogu te yalla neene tay do ndogu japp nga ne yow da ngay ndogu ci te yalla neene yow do ndogu bok na ci gatt xel nga xey suba nga def ne da nga yend gis nga sa yo jappé confiance ne man dina yendu rek do def lu bax su ngone nga ni man dina fanan la la yanti waxan Abdullah ibn Umar iza asbahta ha iza asbahta fala tantaziril masa wa iza amsayta fala tantaziris sabah wa un nafsaka min ahli al qubur allahu akbar wa un nafsaka min ahli al qubur kontel sa bop ci wa bameli sa yo xey bul yakana di nga yendo so yendo bul yakana di nga fanan kontel sa bop ci bameli ndeysan kontel sa bop ci wa bameli lol boko neke rek sa dundu day bax ndax da ngay xamne da ngay de motax do fi def lu bon fo gis kuy def lu bon motax yoyent bi ne kuy def lu bon jamono bim koy def gemul yalla la yasriqu as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min kuy njaalo instant bi muy njaalo gemul yalla ndax bu gemon ne yalla ngui gis duko def gemoto yalla simiku nga ba set sacc jamono ji ngay sacc gemoto yalla ndax bo gemon ne yalla ngi lay gis do sacc bi nga sacce rek simiku nga ci l'islam fa nga toubat pour nga nekat julit borom bi neena yonnati bi alayhi salatu wassalam fa iza azamta bo jele decision fatawakkal ala allah nga wakirlu ci yalla wakirlu dafa am ñaar yu am tawakkulu ak tawakkulu du ben de lan moy difference wakirlu ci yalla moy jël sa bop jox yalla tawakkul nak moy yaacharal wala xey liggey ki wakirlu ci yalla bu xey day dem liggey ki yaacharal bu xey day teud wala ki wakirlu mom dafa dem hadith umar yonent bi neena law annakum tawakkaltum ala allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana yonent bi neena bu ngeen gemon yalla ngeen wakirlu yalla deug deug comme picci niñu wakirlo ci yalla kon yalla dina len wursugal ni muy wursugale picci picci fuñuy liggé ah picci kan mo fi xam picci buy liggé ci ben société kan mo fi xam picci bu am salaire picci yaangi lek yi ngi nan parce que yalla mo len di wërsegal yenente bi neene picci mi doy xey lek ba sour dal di dencal dom ji bu ñe dox dom ji mu lek parce que dafa jox bopam yalla demb xawma barke demb lay gis ci internet ben jeun bo xamne jeun bi pokolin moko don yeukati xam ngeen pokolin ha xam ngeen machine pokolin moy borom loxo bobu di gastali te mo am ay chaîne weñ machine bi moko don yeukati te machine bi atanuko wallahi bim ko biñ ko takke mu yeukati ko buumi dafa dag ñu takkat ko yeukati ko buumi dag dem la ko gis dem waaw non dafa ñew ba tafess ndax nganday gi mënatul dugat ndax genn wal gi da nek ci ndox genn wal gi nek ci suuf ci mënatul dem legi nak autorité yi ñew bu ko jël dugalat ko ci bir ndox mi mënuñu ko ndax nganday gi jeun bobu lan lay lek ci bir geej gi ba tol nonu ñaata at la fa def ak xol ni mu ngandé kèn jox ko mu lek kèn jox ko mu nante mu ngi dund ba tol nonu parce que yalla wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu wa ma min dabbatin fil ard illa ala allah rizquha billahi wallahi amul kuy wakirlu ci kaw suuf xolal tay legi bala may ñew ben jitt dafa fet ben xalé ci sunu koñ ben xalé bu goor bu toll ni jitt moko fet ñu indil mako pour ñu mocc ko dangar bi wacc man len jitt bi fu nekkon xam ngeen dañuy gas talibi bu ngeen genné ni da ngeen di gis dañuy gis gaay dañuy gas talibi ñoo ñu di gas ñoko genné ci biir soosi mu songu kër yi mu fekk xalé bu tok mu fet ko giit bobu lan la doon lek fofu ci biir soosi ñu doon nan ci biir soosi lañ ko genné ay mètre 10 mètres ay 7 mètres 8 mètres lañ gas xootaay pour duggal ay tuyo mu ñu genné ko fofu ñaataat la fa nek bu dé lol dafa sori ñaata wër la fa nek lum doon lek lum doon nan fofu ba tol ni mu tol ba genn di fetate gis nga yalla moko doon jox mu lek yalla moko jox mu nan lele nga gas bi suuf sax genn ci sax bu ngand lum doon lek fa tol nonu lele ñu genné la benn jeen ci bir geej jeen bi ni mu tollu lum doon lek ba tol nonu lele nga gis ci rabu alli ñu wala benn ñay bo xamné wala benn gaynde go xamné wala benn segg bo xamné wala benn nagu all bo xamné lum doon lek ba tol nonu lan la doon nan fan la doon liggey takat ma yegal la len gaynde go ngay gis wala ñay bobu ngay gis wala nagu all bobu ngay gis da am jabar kom yow am ay doom kom yow te joxewul defas mu ngi dundu ndeysan mi ngi lek mi ngi nan te mom du wut yow nak yaangi daw rek ñama wo teud de ñaw do teud de ana goor ñam fi jabar tan kan mo ci xey teud wax len mako yegal len san lox ana borom soxna yi dañ ñoy xey teud waxe re teud gis nga de bu xey rek daw nga loy uti bo yaage teud sax bu yaage mu ne eh fa yow nak yow louise mbir yow nga nan no segata yi xam nga fi ma doon liggey dañ ñoo wañ mu ne la buñ la wañe do uti leneen lo def gis nga ne ndeysaan xam nga lutax ñe ñuy dund sonu ñu ñun ñu sonu xam ngeen lutax ñe dañu ne yalla de yow yaa ñu bind yaay suñu borom yaa ñu fi indi yow yaa ne di nga jox ñu lek ñu ngi ni tok wala gaynde gi tek nak xolal gaynde jël leen gaynde rek misal gaynde lu muy lek ciep gaynde lu muy lek ñax gaynde lu muy lek yap te bis bu nek yalla dina koy nil yap day tok rek yalla mu ne ko jaara ni mu daadi jaar gis lu mu lek mu japp lek teud japp njambaram yap bes tak yow nak kañ ngay lek yap tabaski ba tabaski tabala ngay lek yap tabala ngay lek yap buki buki ñokki sa pos ko nga ñokki ñokki lo lek de demal restaurant nga lek ba pare ñoo nga no yalla mo nu ko wërsegalé yalla mo dik ngay fanani de wala te xala gayne gi mom mu ngi ci all bi mi ngi lek yap bu bes tak yalla moko jox Allahu akbar parce que mom dafa wakir lu ci yalla wala yalla indil ko mu lek wallahi nañu wakir lu ci yalla nit day jox bopam yalla geumal yalla bul wekku ci ay nit gennel sa xol bi nit ñi ci duggal nga duggal ci yalla nga gem ne lepp yalla nga gem ne yalla mo lay dundal wama min dabbatin fil ard illa allah rizquha wa wakir lu ci yalla sa yo genné di nga am loy def lol moy tawakkul ben arab dafa indi geleem am bir medine baye geleem gi di tamba malu ñu ne ko ana sa geleem mu ne baye nako mu ngi tamba malu ñu ne do ko yew mu ne wakirlu na ci yalla ñu ne ko aqilha summa tawakkal demal nga yew ko ba pare wakirlu lolou moy wakirlu tang koy yew ba pare wakirlu bana neeg bi dang koy tejj ba pare wakirlu ci yalla teud waye tejj fenêtre yi tejj buntu yi ñu ne la tejjal buntu nga ne non damay wakirlu ci yalla bo moy dul ci mbedd ma ngay yewoo sacc bi bu ñeeno lal bi ci mbedd ma la lay tek roñ neeg bi da ngay yewoo rek gis sa bop ci mbedd bi ñu naan ngi nga naan li lan la fekk yow ya ko def da ngay tejj neeg bi tejj fenêtre yi dugal sa mbol de ci mu nga naay bi nelaw wakirlu ci yalla lol moy wakirlu ci yalla waye do dem ubi bunti ubi fenêtre yi ah jël xaas bi def ko ci digg neeg bi bu pare teud dina law lol du wakirlu ndaysan fatawakkal ala allah wakirlu ci yalla inna allah yalla yuhibbu bagna al mutawakkilin ni wakirlu allahu akbar inna allah yuhibbu al mutawakkilin yalla bagna ni wakirlu kan mo beug yalla beugugo kan mo beug yalla beugugo ku beug yalla beugugo lan ngay def mi ngi ni bul sonu bul dem fen wakirul ci yalla yalla beug la ha su makki jaaroon ni ne kan mo beug ma beug ha su makki sal taxawon fi ubi buntu jaaka ji ne kan mo beug ci yeen ma beug ko ni ñi def ku nek day jone man lan motax bu la makki beugé nga beug makki beug la lutax da la may xass beuri sa affaire bax wa bu la yalla beugé nak Allahu akbar inna Allah yuhibbul mutawakkilin yalla beug na ñi wakirlu yalla neena man buma beugé nit inna Allah iza ahabba 'abdan yalla bu beugé jam day nek say nop nek say beut nek sa lamiñ nek say tank nek say lox su la yalla beugé doto xolati lu neexul yalla doto degloti lu neexul yalla do waxati do lalati do doxati xam nga fan ngay tollu moy bu naaj bi doon genn sax bo ne yalla mu taw muy tawte naaj bi di genn ay martaba la de so beugé yalla bëgg la teud di nelaw du ko joxe teud di nelaw du maye yalla bëgg la de ay martaba la dang fay jaar bay egg ci mahabbatullah yalla bëgg la te mo gëna reuy yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa tok kérok ci ghazwatu khaybar julit ñi sonu torop mu ne suba de yalla dinañu defal ndam ci loxo waajo xamne yalla kub yonent bëgg nañ ko mom bëgg na yalla kub yonentam sayyidina abubakar radiyallahu anhu warda neena musuma bëgg ndomba tank musuma bëgg ñu falma ludul kérok ndax lan ndax martaba bi mo reuy lan moy martaba bi moy waajo xamne yalla ko bi yonent bu ñoko bëgg ku yalla ak yonent bëgg jéxal nga su la yalla bëggé rek doto do sey baxna waxuma la ku toll na yonent yalla muhammad ne dama bëgg diiw ñu julli fajar paré yonent bi tambali selmal rek daane ni ci jakk ji commencé xol premier sapé di xol ba yex ci Abou Bakar mu ne mu romb ko Abou Bakar dan ni top ba di neena ma dem ba daanu ci ki ma dendal ndaysan yonenti bi romb ma mu ne mu xol premier sapé bam jeex wawul ken mu ne mu dem deuxième sapé ba deuxième bi jeex mu dem troisième sapé mu xol ba jakka ji jeex mona ayna sayidina ali ñu ne ko julli suul de mu ne lutax ñu ne ko dafa wanen mu ne bilal dama ngay ndiko bilal indiko yoonte bi daari jël ndox da ci ñaan daal koy jox mu seul mu beedi wer keng yoonte bi daari jël jaasi jox ko ne ko yow yaay waaji nga xamne bëgg na yalla ak yonentam yalla ko bi yonent bëgg ko yow lañu yalla di maye ndam te yow yaay ubi khaybar ha lo reyna de Imam Ali radiyallahu anhu ardaahu musangu bunti buntu Khaybar Khaybar ben dekk la won bo xamne ci dekk yahudi dañ ko def ay etat ci bir dekk bi ba pare dañ ko encercler mur bo xamne tata bo xamne fiñi denc arme yi fiñi denc dundu yi fi nit ñi nek mana yahudi dañu tan xéti yahud ñu nek ñu def leen ben tata Imam Ali radiyallahu anhu warda bi mu songé premier buntu bi mu dajji ben buntu bi ak ben loxo bi mu koy baré bu gaay sané fetti mu baré ko buntu bi benen loxo ndey jor bi yor jaasi bi xex bi jexé bi mu sané buntu bi téméri ponkal ñoko yëkëti bi mu sané buntu bi la buntu bi daanu bi xex bi jexé xex ba jex buntu bi mu yoron diko baré bim ko tégué téméri nit ñoko yëkëti pour andal ko té mom kenn moko téewul kon ñoño ngi nonu li taxone ñu defaru moy yalla dañu bëggoon yalla yalla nak bo bëggé mu bëgg la ndaysan xolal tay rek bo bëggé sa soxna bëgg la bo doon labat ben xalé bu jigen nga bëgg mu bëgg la bo fay dem noy def dama len di laaj de dama bëgg ngeen di tontu so doon labat ben xala bu jigeen mu invité la ndogu ki ngay ndogu ji noy demé ah da ngay français da ngay tilim da ngay xéñ da ngay forox noy def ah ngay sañsé ba rafet pour lan pour mu bëgg la léena ngay dem ci yalla do sañsé wala fi du neegu yalla ci bok kon bu ngi ñëwaat nan sañsé khuzu zinatakum 'inda kulli masjid khuzu zinatakum 'inda kulli masjid ngeen dem jakk ngeen di toilette parce que ci yalla ngeen di dem ma ngi dem ci neegu yalla Allahu akbar toilette nga geut xéñu imam malik buran dem ci jakk yonent bi non lay def day sangu ba set defaru ba rafet kalaw dal di soté ko parfum bu ñewé tok bamélu ndey jor bamélu yonent bi nek ci ndey joram su waxé ba ci yag mu ne kullul kalam yukhaz wa yurad illa sahib hadha al qabr waxu ku nek dinañ ko jël buñu jëriño buñu baxé ñu jëriño bu baxul ñu sanni bam dess waxu ki lu mu wax rek dañ koy jël mu jël loxom dal di koy tek ci bamélu yonent bi kon yalla neena inna allaha yuhibbul mutawakkilin yalla bëgg na ñi wakirlu mune in yansurkumullahu bu len yalla dimbele fala ghaliba lakum ken du len not mu len yalla dimbele in yansurkumullahu fala ghaliba lakum bu len yalla dimbele ken du len gagner Allahu akbar in yansurkumullahu bu len yalla dimbele fala ghaliba lakum ken du len not te na ngeen yekne waman nasru illa min indillah ndimbal du joge ci kudul yalla bu fekke yalla neena buma len dimbele ken du len gagner kon ñun lan lan wara wut nu ne yalla dimbele yalla nan la ñuy dimbele moy ñu gëm ko am tawhid defar suñu aqida yi pass pass yi bu mu wir su ko defé yalla mën no dimbali waye bu fekké né julli di sen pass pass yi wirul suñu xassé yonent bi saga ko wax alquran lu bon wax yalla lu bon kën du yëngu buñu tuddé sëriñu kenn rek gaay dof dof lu rakkaju di doraté ka raya lay kon ça veut dire qu'est-ce que gëm nañ yalla est-ce que gëm nañ yonent hein bu fekké buñ waxé yonent bi kën du yëngu kën du wax kën du mer buñu tuddé sëriñ sëré gaay mer Allah alquran moy deug wallahi 7e siècle la yalla waxone fa iza zukira Allah wahdahu buñu waxé yalla kessé kessé kessé kessé kessé izma azza dadi lemu dadi banku qulubul ladzina la yu'minu bil akhirah ñi gëmul al akhirah buñu waxé yalla rek nga gis ñu né ñun sun yoon neeku ci ken bolé wuñ ci wax yalla lañ wax waaw ñun bokkuñ ci dé buñ ci ken duggal sen xol yi bañ waxtaan bi de waxtaan bi de liko téré neex moy yalla kessé kessé lan fa doon wax léne nga dekk wax lolou sen tem bi lan la ñu na tawhid ñun duñ ñew bokku ñu ci ñun waaw nekk na ci ben dejj billahi allazi la ilaha illa huwa wal rabbul ka'ba en wa ben xalé bu goor bu demone geej mu lab agna ñu dem ci dejj bi guddi ñu ne waxtaanal may waxtaan di waxtaan di waxtaan di waxtaan une heure de toll une heure de temps ba ciag rek am ku ñew keuf micro bi waaw rek gaay commencé jël sabar yi di teug di yuux ñu yuux yu ci ben way way li mo neex ñun li lan xam way ñun li lan xam ndeysaan ah ñu li ñi teug di fecc di tepp waaw man ma daadi rek ile man tok ne di len setan ñu ne ñom loolu lañ xam ñu lañ xam li mo neex li lañ xam way nek fi nan yalla yalla yalla loolu la sa loolu moy senegal senegal xamuñu yalla de waaw bo waxe yalla rek gis gaay commencé ken dot ñepp tayal ken dot kanami commencé ñuul waaw ndaysan ñu commencé la fasal kanam waya wa iza zukira min dunihi buñu waxe ñeneen ñu ne eskay ku nek ciok di yuxu waaw ki mo defon nangam gis gaay tok di yu ko di doorati di waaw da kay kenen lañ wax ñu waxe yalla nak ku nek tok ñep dañuy tayal sax ken dootu sawar ñep ne ni wa iza zukira min dunihi buñu waxe kenen fa iza hum yastabsirun ñep contane gaay di genn xaaliss di joxe lolou yalla ko wax alquran la de man waxumako wala du aya aya alquran la de man waxumako yalla mo ne buñ ma waxe man kesse ñep mer buñ waxe ñeneen ñep contane gaay du ñem ci mer sax waye dene izma azzat gis nga baat bi yalla utiliser fofu izma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah suñ ma tuddé nga gis xolu ñi gëmul al akhirah bañ fasu sen kanam yi lendam xol yi lemu ñuul ñu melne ñu ñu duggal fo xamne gaz carbonique mo fa nek ñu étouffer waye wa iza zukira min dunihi Allahu akbar buñ waxé kenen kudul yalla Allah iza hum yastafsirun ñepp contane ñen ñi sax dañuy mbëk ay mur ñen ñi mbëk ay pol lampe ñu né affaire yaangi doga neex ñu yalla yërem borom bi neena in yansurukumullah bu len yalla dimbalé fala ghaliba lakum ken dulen na waya wa in yakhzulkum bulen yalla setané gatchel len faman zallazi yansurukum kan ngeen yakar na mo len di dimbali bulen yalla setané xol yalla té ni mu setané julidi ñu len di wulli di len toroxal di len massacre di len ray yu bon ray yu ñaaw mbokk yi est ce yeen yeene ngi setan internet liñuy def musulman yi nek Centrafrique bala ma de ñu nan Boko Haram mais wa Centrafrique liñ fay def julli lutax duñ ko wax hein liñuy def Palestine tay la wax tay mo ci muccu billahi wallahi ta'ala ben xale bu jigen bo xamne 3 ans la xal lire 3 ans jardin d'enfant lay def ben soldat israélien moko japp teural ko ci souf dal bi fi la deug ci deun bi fi deug taxaw ci fi la deug ci deun xale bi na maj ci souf ci xolal lolu han lolu sax duñ ko wax ci adina bi nit ñi diko deg julli liñ leen di toroxal ci adina bu sax kenn duko wax te buñ defé ben américain dara rek wala ben tubab rek nga gis ñu commencé waaw yobbu ko fo xamne mais liñuy ray julit yi ci adina bi mo upp te julit ñi ñi ray seeni mbokk ñoy fayu fenen rek parce que amuñu doole lool kessa la da ngeen japp ne dañuy japp julit ñi di len ray quelque part duñu fayu quelque part fuñ len ray ñu fayu fenen jeexna lool kessa la aduna bi du tok rek du bank ba loxo amna ño xam duñ bank seen loxo kessa di xol de mok ndax non la yalla bindé aduna yeen bu ngeen ragalé amna benen côté ñu ñëmé ñi buñu ñëmé amna benen côté ñu ragal ñi buñu modéré amna benen côté ñu tang non la aduna nekké di kon nak buñu jël mbiri rek dal di koy xëpp juliti manana tay ci aduna bi julit ño gëna son bañ nañ ko ba kasso bi gëna bon ci aduna bi ñan lañ fa denc fan la nek Guantanamo ñan ñoo fa dëj ay julli lañ fa dëj ndaysan waye xam nga yalla limuy def moy julli di ndaysan dafa am julli yo xamne fu ñu dem changer ba xolal même Guantanamo limuy graw gardien yi dañ leen di tuub lo ñuy tuub gardien yi motax legi américain ban système lañ jël 2 mois renouvelable bala nga fa yag di tuub tay un ala won ñaa gaay tuub ñu né nañ ko wañi 2 mois renouvelable bo fa défé 2 mois rek rak tak ana wa nga ñibi bala ngay tuub Allahu akbar parce que amna yo xamné boko gissé nga koy giss nga koy def nit té téré wu ko muy julli ben way bo xamanténi dafa tuub ci soldatu américain yi ñu né ko lo tuub lo mu né man dama giss ñi ñu leen di mbugal di leen metital duñu lek du leen naan waye ñom ndaysan ñoongi am dal ñoongi leer ñoongi muñ ñoongi waxtaan day melne dara dalu len mune ma xamne ñi dal ñoo nek ci deug ma dem fekki len ñaxna deug kene mënu ko neub han laaj len ki ana sun waja han laysan mu ben xalé bu goor bu tuup yaay ji di kaas ñu am ak yaay ji ben rendez-vous ben débat yaay ji di tangal rek ndeysan di tangal rek dara dess lu doon ñu jox xalé bi kaddu gi mu ne ko yaay yow xam nga ne bima nekké chrétien dama bonon waye tay bima nekké julit yeen ñep xam ngeen ne dama bax yeen ñep yeen ma sédel ne sama xol bi dafa set tay dama bax xam ngeen ne sax changé na yeen xam ngeen ko yow ya ngi ni tok xam nga ko yaay ñi naan way toroxal nañu way toroxal nañu ndeysan xolal lo rek mune bala ma do nek julli di ngeen mo do tital nan ma de billahi wallahi wa ta'ala fi ma tok sax ñemena de tay ragalatu ma tar dang ko andi serawol après nga jox len ko ñu deglu allahu akbar ñun ño xamul lu ñu am wallahi waaw lesan yow tam ana koku allahu akbar xolal rek tup bayna nan sangara allah dajina ko ci paru rek mu ngok bu dem ties mi la ni prepare le compte inshallah ni ma la ko ko na ni ñu bay bay jaar pour mo wolé ci am yéré ko mu ngok xolal ay ñeneen ñoy tuup ño xamne ño gëna dëgg julit yi ñi ni tuup ni ma dagul ñaata ma dagul 6 mois 11 avril la ki tuup keneen ki mu ngi tuuboon lan benen vendredi bi ci seconde ci kaw lan la war nek ay le premier kon bu fekke kenn ki la 11 kenn ki le premier la war tuup avril ñom ñep mois d'avril non xolal nuñu mel ku ci nek allahu akbar way xolal ñun ñu nga xamne ci lañ juddu ñun ba legi mënu ñu am tiafka gi xalé bi tok ci kanamu yaay mbokam yeb tok ni lañ toge ñun ñu tok côté bi ñom ñu tok côté be mu ne yaay ci yeen sax xam ngeen ne man changé na xam ngeen ko yeen sax yeen ngi koy wax legi xam ngeen ne man changé na bima nekké chrétien ma fi gënon bon xol mais tay sama xol bi dafa set dafa leer ndeysan allahu akbar ndeysan allahu akbar wa yalla ñu yalla won deug way mu wërsegal ñu top yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko motax borom bi ne wa in yakhzulkum suma len gatchele faman zal ladhi yansurukum ana kan mo len di dimbali min baadi ginaaw yalla amul kon nak kom lolu amul fa lallahi ci yalla falyatawakkalil mutawakkilun mu'minun wa lallahi falyatawakkalil mu'minun ngalla way ku gem yalla wakirul ci yalla li de moy wax ci wa lallahi ci yalla rek falyatawakkali nawakkilu kan al mu'minun ki gem yalla ñu ne ah yalla mu ne ci man dong la wara japp waye gem yalla waré daldi jël sa loxo gauche bi tak fi ñenti ndombo nga dem loxo chamuñ bi nga tak fi ñenti ndombo nga ñew ci poj bi tak fi ñenti ndombo nga ñew ci benen tank bi nga tak fi ñenti ndombo nga ñew ci sa digli nga tak fi ñenti bejeen ba fa nga nan Allahu akbar man Allahu akbar ana muslim bok werul yow da nga ni yaangi japp ci yalla nga ni yow japp nga ci yalla ndeysan ben chef directeur chef service d'hygiène moy service d'hygiène mo don sen chef geedja way da ran tak ay téré limu yoron ci téré man na 30 téré waw yi ci loxoy li ci ndigli yi ci baat bi yi ci tanki mune benn bis dal dama sangu ba pare rek ma fatte téré yi ma dugg ci auto bi ma daw 100 mètres mune mani ni rek gisuma dara mani ni gisuma dara mune ma def auto bi demi tour mune may ñew ci yoon bi nak may xalaat waaw man est ce que man jullil la man est ce que gëm na yalla ma fatte sama ndombo tit sama xel demul ci yalla xana man ndombo rek mune ma defaat auto bi demi tour mune ma xeye nonu ba guddi ma wacc dara daluma mune ma jël ndombo yeb duggal ci bir douche bi ndombo yi duñ mun ñaata accident ngeen gis auto bi accidenté ndombo yaangi ci bar bi chauffeur bi mu ngi tak ay ndombo accident sona kos kan la fekk mu juddou fekk na len ngeen juddou yagul li accident bi bimu amé ndaysan sama ben élève bu ndaw dafa xéssu bu mu gis ñu def ko ci journal ndaysan ñu teural néw yi mu gis ay néw yu tak ndombo xalé bi wallahi alazim dafa jël journal bi seen kër daw ba école ñew néma oustaz mania mu néma xolal ñi dañoo tak ay téré té dé nañ té téré du téré dé dé kan moy tak téré ba do dé xam nga lu ci graw nak moy bo takké téré nga dé ci da nga bokalé bis bo dé nga tak galaj yalla bay la galaj xana jangulen ay bi wa ala llahi falyatawakkalil mu'minun ku gëm yalla yalla néna na la doy imagine ben way accidenté na fi ci koñ bi bo tal talib bi boko talalé suma waxé kër gi da ngeen ko xam waye bo talalé talib bi rek quelques mètres lay ngay gëkërëm dafa accidenté ma dem diko séti ñun ñëm ñu dégg dafa accidenté xam nga bo déggé sa mbokk julit dëkkëndo accidenté na yobu nañ ko hôpital mu genn ñew na mu ngi ci kër gi han alhamdullilah mu ngi tané mom gañuul bu baax ñëp ñew ma ñew sa na nga def ba alhamdullilah mu ne wallahi yeen oustaz ma na da di ngeen di wéddi téré way wallahi ma takulon téré damay dé sallam ma ne ko mu na ma jox ma ne ko assalamu alaykum mu ne wa do ma ne ko dedet man kay kuy fuñuy bokalé duma fa tok da di koy won ginnaw bay ko fa mu tok suma takul won téré damay dé lolou la ma wax takul won téré damay dé ñaata ni ñoo tak téré dé téré dafa mëna téré nit dé bu doon ko tak téré do dé kay kon fé Allahu akbar bu doon ko tak téré do dé kon téré duñ ci yexi kon téré du yexi ci ñun han tak lu téré damay dé ndaysan yalla ñu yalla yërem wa ala allah ci yalla rek fal yatawakkalul mu'minun ku gëm yalla na japp ci yalla mbokk li moy dar sa tay ba suba ak jamm inshallah ñaan yalla mu jéggal ñu njum tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amin wa